Ahí ya está. Pues ahí ya está. Uy, van. Pózlások, ami nem kell fizetnem, de ingyen van, és az ingyenes nem segítenek. Le van írva, és oldjad meg, most eltesszük meg. Pusztam, mi lehet? Nem találkoztam velük. Változott a tervem. Vannak ilyen ribanc kapcsolataim, van egy, aki befejezte ezt, utána nézek ennek. Én nyugodt szemetet pénteken, nem jelenek meg, később még be kell kerültetni, én nyugodtan elmállok dolgozni, dolgozok egészen péntekig, aztán meg elmegyek. Valahová járok. Nem érdekelnek. Le kell, valam meg kell venni. Megéri nekem ezt? Én mondtam, hogy hagyjam be. Várj meg, utána nézek a nőszemélytől. De tudom a nőszemély, hogy néz ki. Mi? Tudom, kb. Nagyjából ismertem. 2016-2017-ben ismertem még. Így a nőnek írok. De kell, hogy itt van legyen. A doktoriát írja. 28 évesen. Írja a doktoriát nagyba. Ugyanak nincsen családja. Azt meg kell szerezni. Valaki más, valami nőszemélytől. Nagyon drága időben minden. Semmit nem vettem. Nem sok értem, alkan érettem. Hát ebből a benni. Hát ez olyan, egy ilyen kapasztárulás. Hát alkan nem tudom. Na vajon drága.

valóságot ott. Aha, ott. keresed a tévét? Keresed a tévét? A nem azt mondtad, hogy azt kell meg a nyárt.

Thank you.